بیا جوړ کړې د غازیانو سنگرونا مورچلونا په هر لار کې نیوالی د دښمن تکامینونا په هر لار کې نیوالی د دښمن تکامینونا بیا جوړ کړې د غازیانو سنگرونا مورچلونا بیا جوړ کړې د غازیانو سنگرونا مورچلونا په هر لار کې نیوالی د دښمن تکامینونا په هر لار کې نیوالی د دښمن تکامینونا غلیم گیا اخلاص بناشی دزمر رول دامنو غلیم گیا اخلاص بناشی دزمر رول دامنو هر ورس پاکی را گیری ترینوڑی بمات هڈونا هر ورس پاکی را گیری پهر لار کې نیولې د دښمن تکامینونا بیا جوړ کړې د غازیانو سنگرونا مورچلونا پهر لار کې نیولې د دښمن تکامینونا پهر لار کې نیولې دښمن تکامینونا هر ساعت دی دمر گنو اوس لخص پلا جوند تنگی هر ساعت دی دمر گنو اوس لخص پلا جوند تنگی پسر خریچ تنگ درونا د زلمیو گزارونا پسر خریچ تنگ درونا د زلمیو گزارونا پهر لار کی نیوالی دی دښمن تکامینونا بیا جوړ کړې دی غازیانو سنگرونا مورچلونا پهر لار کی نیوالی دی دښمن تکامینونا پهر لار کی نیوالی دی دښمن تکامینونا داد مینې سلسلا دا را شروع لأحد بدرا داد مینې سلسلا دا را شروع لأحد بدرا په بدل د جنتو کې ورکوی رب تاسرونا په بدل د جنتو کې ورکوی رب تاسرونا په هر لار کې نیوالی د دښمن تکامینونا بیا جوړ کړې د غازیانو سنگرونا مورچلونا پهر لار کې نیوالی د دښمن تکامینونا پهر لار کې نیوالی د دښمن تکامینونا چرات للیز مون وطن تا ای مغرورا کبر جنا چرات للیز مون وطن تا ای مغرورا کبر جنا اوس نو ټینګ شادي هیواد کې د سوځيږي کاروانونا اوس نو ټینګ شادي هیواد کې پهر لار کې نیوالی د دښمن تکامینونا. بیا جوړ کړي د غازیانو سنگرونا مرشلونا په هر لار کې نیولی د دښمن تکامینونا په هر لار کې نیولی د دښمن تکامینونا شفقا مړنیان دې اتلان دې فدایان دې ان شفقا مړنیان دې اتلان دې فدایان دې پسخت یو پروان کړي قبل وی لمبي اورونا پسخت یو پروان کړي قبل وی لمبي اورونا پهر لار کې نیولی د دښمن تکامینونا بیا جوړ کړي د غازیانو سنگرونا مورچلونا پهر لار کې نیولی د دښمن تکامینونا پهر لار کې نیولی د دښمن تکامینونا پهر لار کې نیولی د دښمن تکامینونا.